Vi har mennesker ringt inn til studio og spurt om hvordan man blir massemorder. Nå har vi tilfeldigvis massemorderen Gospel Nilsen her i studio i dag. Og Nilsen, velkommen. Ja, takk for det. Hvordan blir man egentlig massemorder? Ja, man kan jo for eksempel da begynne på universitetsplassen, så tar man Karl Johans gate ned til hjørnet ved Grang der, og så tar man Rosenkrantz gate opp til venstre til Rosenkrantz plass, så tar man bort til høyre bort til grensen, og så tar man grensen ned til Stortorvet. Akkurat, og hva skjer der? Ja, da rekker man sannsynligvis ikke å ta med før man selv blir tatt av politiet.